ہم مدنی پھول کچھ نہ کچھ لیتے ہیں, تو آج نیت کی کہ اس عظیم رسالے سے مدنی پھول آپ کو کچھ پیش کروں, کیونکہ وزن کا بڑھنا جو ہے نا یہ ایک عالمی مسئلہ ہو چکا ہے جس کو یونیورسل پرابلم کہتے ہیں. بہت بڑا پرابلم ہو گیا دنیا بھر میں, وزن بڑھتے جا رہے ہیں, موٹاپا ہوتا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اس رسالے کو پڑھ کر اگر اس پر عمل کر لیا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ عبادت پر قوت پاؤں گا, صحت و تندرستی کے ساتھ سنتوں کی خدمت کر سکوں, والدین کی خدمت کر سکوں, اپنا اور بیوی بچوں کا حلال روزی سے پیٹ پال سکوں, اور طرح طرح کی اچھی اچھی نیتیں وزن کم کرنے کی, موٹاپا کم کرنے کی بن سکتی ہیں. میں یہاں اس رسالے کے جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں, یہ صفحہ نمبر 8 پیج نمبر 8 سے یہ ہیڈنگ ہے, زیادہ کھانے سے ہونے والی 12 قسم کی جسمانی بیماریاں. تو آپ لکھتے ہیں موٹا ہو یا دبلا, موٹا ہو یا دبلا پتلا, جو کوئی بھی خوب ڈٹ کر کھانے کا عادی ہو اسے کسی بھی مہلک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری کے استقبال کے لیے ذہن بنا لینا چاہیے, کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے. بقول اطباء 80% امراض, 80% ڈیزیز پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں, جن میں 12 قسمیں یہ ہیں. اب وہ 12 بیماریاں جسمانی بیماریاں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. نمبر 1 دماغی امراض, نمبر 2 آنکھوں کی بیماریاں, زبان اور گلے کی بیماریاں, سینے اور پھیپھڑے کے امراض, فالج اور لقوہ, جسم کے نچلے حصے کا سن ہو جانا, شوگر, ہائی بلڈ پریشر, دماغی شریان یعنی مغز کی نس کا پھٹ جانا, نفسیاتی امراض یعنی پاگل ہو جانا وغیرہ, جگر اور پتے کے امراض اور ڈپریشن, یہ 12 امراض آپ نے لکھے ہیں کہ اس سے یہ امراض زیادہ کھانے سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں بے شمار مدنی پھول ہیں. میں نے نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت یہ نیت کی کہ آپ کو یہ رسالہ اور رسالے کا ایک عنوان بیان کروں, اس کو بھی اپنے گھر میں رکھیں. یہ بھی میں نے نیت کی تھی کہ وسوسے اور اس کا علاج, یہ 40 روحانی علاج, یہ 40 روحانی علاج ہو گیا. اور مدنی پنسورہ, یہ چند رسالے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے رسالے ہیں, مگر یہ چند رسالے ہیں. یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ آپ کو میں کو مال بیچ رہا ہوں, آپ کی خیر خواہی اور ہم سب کی خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسالے اپنے گھر میں رکھیں, اس کا مطالعہ کریں, یہ بہت کام آنے والے ہیں. اور ہمیں ایک کتاب ہے گھریلو علاج, مقتت المدینہ سے ملتی ہے, یہ لیں. یہ گھر میں رہیں گی آپ کے کتنے ٹینشن, کتنی پریشانیاں یہ کتابیں, چھوٹے چھوٹے رسالے آپ کو بتا رہا ہوں, ختم کر دیں گے اللہ نے چاہا تو. پڑھنا بھی اور عمل بھی کرنا ہے. تو میں امید کروں میرے مدنی چینل کے ناظرین اس نیکی کی دعوت کو قبول فرمائیں گے, اور اگر آج تک نہیں تھی تو آج سے کم کھانے کی نیت کر لیجئے. ابھی آپ بھی بالکل تیار ہوں گے کہ بس ابھی وہ اذان ہوگی, ہارن بجے گا اور ہم 1 2 3 ہم اور کھانا ہوگا, ایسا مت کیجئے گا. آج اب بھی اسی وقت نیت کر لیں, حلقات رکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس نیکی کی دعوت کو قبول کریں گے, اپنے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے خود کو بچائیں گے, اور اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت پر قوت پانے کے لیے خود کو صحت مند رکھنے کی نیت کر لیں گے. آپ کو بھی صحت مند رہنا ہے, اپنے بچوں کو بھی صحت مند رکھنے کے لیے ان کو بھی یہ مدنی پھول دیتے رہیں. ابھی سے تربیت کریں گے تو جیسے آج ہم کو تکلیف ہو رہی ہے ہاتھ کھینچنے میں, کم کھانے میں, کہیں ایسا نہ کل ہمارے بچوں کو تکلیف ہو, تو ابھی سے ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بچوں کو تکلیف ہم سے کم ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت کو قبول کرنے اور خود کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت پر قوت پانے کے لیے صحت مند رکھنے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بہنیں بھی ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں اور اپنے پکانے وغیرہ میں اس چیز کا احتیاط کریں کہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی صحت کو نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حسب معمول مناجات کا وقت ہے, دعا کی جائے گی. دعا میں دعا کے آداب ہیں, میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جیسا کہتا جاؤں ویسے اٹھاتے جائیے ہاتھ. تو آداب کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گے تو اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوں گی. نگاہیں نیچی کر کے, سر کو جھکا کر, رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ دعا میں ایک کا آنسو کا قطرہ بہ جائے کہ قبولیت دعا کی یہ بھی علامت ہے. تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. غروب آفتاب سے پہلے جمعہ کا ثواب پانے کے لیے ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. یہ لنگر رسائل جیب میں لے کے لایا تھا کہ آپ کو تقسیم کو, یہ جیبی سائز میں بھی ہے, وزن کم کرنے کا طریقہ. یہ دے دیں, آگے بھی بڑھا دیں انشاءاللہ عز و جل. پڑھنے اور تقسیم کرنے کی نیت بھی کر لیجئے. ہے آگے پڑھیں گے نا, تقسیم بھی کریں گے. آئیے دعا میں شریک ہو جاتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما مولا, باغ فردوس مرحمت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما. دین اسلام پر مجھے یا رب, دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما, استقامت تو مرحمت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, تو گناہوں کو کہے معاف اللہ, تو گناہوں کو کہے معاف اللہ, میری مقبول معذرت فرما, میری مقبول معذرت فرما. مصطفیٰ کا پر مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما تو عنایت مداومت فرما یا خدا میری مغفرت فرما موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما تو شرف زیر گنبد خضرا تو شرف زیر گنبد خضرا مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما مشکلوں میں میرے خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما ہر قدم پر معاونت فرما نا آتا حشر میں رسوا سوا بے حساب اس مغفرت فرما بے حساب اس کی مغفرت فرما تجھ کو رمضان ستا مولا حساب اس کی مغفرت فرما بے حساب سب کی مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت مسلمان عطار تیری عطا سے ایمان پر خاتمہ یا الٰہی ایمان پر خاتمہ یا الٰہی محمد